a fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a. Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud, a tád életed végre jó vágányon fut. Sok buli, sok csaj, sok fellépés, és hogy lesz-e menyed, ez nem kérdés. Unoka is, csak hogy mikor azt nem tudom, ámorra beszél, és már is indulok. Hallanám újra, hogy lesz itt, de nagyon, hogy sokat iszom, és hogy milyen dagad vagyok. Hogy fogyjak már le, és a lányok azt nem érted, mire viccelődnék, és megölelnélek. Meg puszilgatnálak, ahogy azt szoktam, és érezném, hogy szeret, de mindennél jobban. Hoznád a rántott húst, a legendás almást, kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Míg érem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot. Hogy nem vagy itt, de a szereteted még mindig elvakít. Amit kaptam tőled, és én is továbbadok a fiamnak valamit, már biztos hátra hagyok. Jól hallottad, megszületett az unokád, igen. Apuka lett a te atád, a mosolya a tied olyan csibészes. A lányokra nézve már most veszélyes, testben nem vagy itt, de mégis velem vagy. Ahogy a belém vetett hitet soha el nem hagy. Aki átélte, tudja, hogy nem múlik a fájdalom, nem tűnik el, csak elbújik. Ahol vagyok, oda veled együtt jutottam el. A sikerem, a sikered, ezt tudnod kell. Azt is te mondtad, hogy egyenes legyek, hogy a családért mindig mindent megtegyek. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Míg érem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot. Anya csak egy, anya csak egy van, anya csak egy, anya csak egy van, anya csak egy van.